love and find grace. Thank you very, very much. It's always a little strange playing a new song for the first time, but you guys are wonderful. Here's another new one. Thank you very, very much. You know, it's a bit like being with a good therapist. When you feel comfortable to voice your feelings, if it's a good audience, you feel comfortable to voice a new song. So, thank you very much for being such a wonderful audience and a good therapist at the same time. Give it up for Mr. Tim Gardner on keys. We're going to leave you with this song. It's called Future Visions. It was written about someone that was very dear to me lying in bed one night and yearning to tell them things I couldn't tell them at the time. And I couldn't sleep, so I woke up and wrote this song. Yeah, I'm 6 feet of cellophane. Under a suitcase of broken shoes. If I could fall into your arms again. But nothing ever seems to get to you. Give it up for Mr. Pascal Carrier on drums. Yeah, I'm done going under. With a whisper that I can't shake. If I could fold into your arms again. But nothing ever stays the same. I've got my visions of the future. Which I keep. Thank you so much. Zespół Kerala Tast na festiwalu Malta w Poznaniu i w programie trzecim Polskiego Radia. Nasze mikrofony zawędrowały dziś do klubu festiwalowego Tama. Kerala Tast, czyli kwartet w składzie Edmund Kenny, wokalista, basista, grający także na instrumentach elektronicznych, Lawrence Howard na gitarze, Pascal Carrier na instrumentach perkusyjnych i Timothy Gardner na instrumentach klawiszowych. Tak zakończył się ten koncert w Poznaniu. Koncert przekrojowy. Oczywiście zabrzmiały utwory z ubiegłorocznej płyty Violent Drive, ale zespół ujawnił także nowy, zupełnie świeży materiał. No, niewykluczone, że ta płyta pojawi się w najbliższych miesiącach. Na zakończenie zresztą zabrzmiał przepiękny utwór, który doskonale pamiętamy z ich ostatniej płyty, Future Visions. Tak zakończył swój występ w Poznaniu zespół Kerala Tast. Tak było na festiwalu Malta w Poznaniu. Jeśli jeszcze Państwo mają mało, to zapraszam na wtorkową rotację Maćka Jankowskiego. Przed dzisiejszym koncertem Michał Nogaś porozmawiał z wokalistą i liderem zespołu Kerala Tast, Edmundem Kennym. Ta rozmowa pojawi się właśnie we wtorek po godzinie 19. A poza tym o innych wydarzeniach Malty będziemy Państwu w tym tygodniu opowiadać na bieżąco. Malta Festiwal w Trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 14 minut po godzinie 22. Samo H. A skoro to niedzielny wieczór, no to cóż, dzisiaj nieco skrócone, ale mimo wszystko wydanie audycji Samo H i dzisiaj mamy jednego bohatera. Zresztą sam się przedstawi, za chwilę wszystko się wyjaśni. Thank you. koncercie poznańskim przenosimy się do zupełnie innego świata. To nie będzie rock, to nie będzie elektronika, to nie będzie nic współczesnego, choć muzyka, która cały czas brzmi bardzo aktualnie. Dzisiaj w swojej audycji Janek Młynarski wspominał wielkiego artystę. Ja przyznam się szczerze, że gdy dotarła do mnie informacja w ubiegłym tygodniu jego śmierci, od razu pomyślałem, że musi się pojawić w naszym spotkaniu w niedzielę wieczorem. Zatem proszę potraktować to dzisiejsze spotkanie HCH jako kontynuację audycji Janka, ponieważ Sergio Mendes, bo o nim mowa, to zdecydowanie jeden z największych muzyków XX wieku, jeden z największych brazylijskich artystów minionego stulecia, człowiek, który kształtował gusta wielu pokoleń, jednocześnie artysta, który wpłynął na to wszystko, co działo się w muzyce brazylijskiej drugiej połowy XX wieku, i to nie tylko na muzykę popularną, ale także na jazz i na inne gatunki. Był po prostu wielkim artystą, znakomitym instrumentalistą, autorem muzyki, jednocześnie człowiekiem, który wokół siebie potrafił jednoczyć bardzo różnych muzyków. Sam był bardzo ciekawy innych dźwięków i to wszystko było, można odnaleźć w jego nagraniach, także podczas jego koncertów. Sergio Mendes i Bossa Rio, ta kompozycja, która zabrzmiała przed momentem, Primitivo, pochodziła z roku 1964. Chciałbym, byśmy dzisiaj dokonali takiego bardzo krótkiego przeglądu różnych kompozycji, które Mendes nagrał. Oczywiście można byłoby zrobić kilkanaście audycji, bo przecież wykonywał nie tylko swoją muzykę, ale bardzo chętnie sięgał po temat brazylijskie, ale także po tematy anglosaskie. Z tego słynął, że opracowywał je w sposób latynowski. I to może nie było nic nowego, bo wielu muzyków brazylijskich, czy też generalnie pochodzących z Ameryki Południowej w latach 60. pod wpływem rock'n'rolla i muzyki anglosaskiej starało się przenieść te tematy w zupełnie inny świat dźwiękowy. Tak też właśnie robił Sergio Mendes, dodając do tego, myślę, jakąś swoją nutę. Trochę jazzu, trochę bossanowy i tego wszystkiego, co wyniósł z Brazylii. Sergio Mendes i Bossa Rio, raz jeszcze rok 1964 w utworze Neurotico, a później właściwie utwór, który wszyscy znają i od razu kojarzony jest z Sergio Mendesem. Thank you. Frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Sergio Mendes i jego zespoły, najpierw Bossa Rio i kompozycja z 1964 roku Neurotico, a przed momentem ten, kto wie czy nie, jeden najważniejszy, a najbardziej na pewno rozpoznawalny utwór Maschenada. 1966 rok i zespół Brazil 66. Maschenada to jest historia, o której warto pamiętać, ponieważ to był utwór zarejestrowany po raz pierwszy w roku 1963 i napisany przez Jorge Bena. I w jego wersji, autorskiej wersji, kompozycja pojawiła się w roku 63, ale w roku 66 Sergio Mendes zarejestrował ten utwór na swojej płycie i wówczas stał się wielkim przebojem. I właściwie później przez całe lata związany był z tym artystą. Co do Mendesa, mówiłem o tym, że był człowiekiem niezwykle otwartym na różne gatunki i na różną muzykę, która docierała do Brazylii, ale jego właściwie losy, czy też drogi życiowe były dość charakterystyczne także dla innych artystów brazylijskich. Przypomnijmy lata 60. Fascynacja oczywiście tradycją i próba odtwarzania tego, co w muzyce brazylijskiej najbardziej istotne, i zderzenie z tym, co napływało z zewnątrz, czyli z muzyką jazzową, stąd bossa nova, stąd wszelkie fuzje i melanże pomiędzy muzyką tradycyjną i muzyką amerykańską. Ale to poszło dalej oczywiście, bo te wpływy nie dotyczyły tylko muzyki jazzowej, także muzyki rozrywkowej, muzyki popularnej, bo już mówiąc ogólnie, Beatlesi i nie tylko mieli również ogromny wpływ na to, co zdarzyło się później w latach 60. i 70. na powstanie nurtu popularnej muzyki brazylijskiej, która także chciała mieć swoje przeboje, chciała mieć swoich idoli, chciała brzmieć także jak zespoły zachodnie. No i tutaj drogi artystów brazylijskich były dość podobne, bo inspiracje i jazzem, i muzyką rozrywkową europejską i amerykańską doprowadziły oczywiście i do migracji, do tego oczywiście sytuacja polityczna, społeczna, o tym również warto pamiętać, trzeba pamiętać. Wiele artystów po prostu musiało opuścić Brazylię, by później do niej powrócić. Sergio Mendes wyjechał do Stanów Zjednoczonych, do Kalifornii, do Los Angeles i zresztą w Los Angeles zmarł. i już później część jego materiału nagrywana była po prostu w Stanach Zjednoczonych i z muzykami amerykańskimi, i z muzykami brazylijskimi. Dlatego też bardzo chętnie Mendes sięgał po wielkie utwory muzyki rozrywkowej, które wykonywał ze swoim zespołem po swojemu, tak jak kompozycja Lennona i McCartneya With a Little Help from My Friends, która pojawi się za moment z zespołem oczywiście Brazil 66, czyli Brazil 66 i później z tym samym zespołem Roda. Także wielki przebój, ale autorstwa Gilberto Gila, z dobrego znajomego i przyjaciela, z którym wielokrotnie współpracowali. A zatem jesteśmy tym razem w Brazylii w roku 1967. What would you do if I sang out of tune? Just stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try a little help from my friends. What do I do when my love is away? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? Could it be anybody? I want somebody to love. In a love at first sight. Yes, I'm certain that it happens all the time. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? Meu povo preste atenção, na rua daqui eu te fiz. Quero mostrar a quem vem aquilo que o povo diz. Posso falar, pois eu sei, eu tiro e sou, trouxe por mim. Quando almoço, não janto, e quando canto é assim. Agora vou te ver-te, agora vou começar. Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar. Não é obrigado a ninguém, quem não quiser. Quem tem dinheiro no mundo, quanto mais tem que ganhar. E a gente aqui não tem nada, fica pior do que está. Seu moço tem a vergonha, acabe a descaração. Deixa o dinheiro do pobre e obre outro ladrão. Agora vou te ver-te, agora vou prosseguir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair. Não é obrigado a escutar, quem não quiser. Para o pó do rico do meu. Se ele é embaixo, a igualdade aqui em cima. Há de haver quem quer ser mais do que eu. Um dia há de sofrer. Agora vou te ver-te, agora vou prosseguir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair. quiser me ouvir. Agora vou terminar, agora vou discorrer. Quem sabe tudo de estouro, fica sem nada a dizer. Quero ver quem vai voltar, quero ver quem vai fugir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai trair. Por isso eu fecho essa roda, a roda que eu te fiz. A roda que é do povo, onde se diz o que eu diz. Mas onde se diz o que eu diz? Mas onde se diz o que eu diz? Onde se diz o que eu diz? Bardzo lubię tę płytę i tę wersję Roda Gilberto Gila tutaj w wykonaniu Sergio Mendesa i jego zespołu. Generalnie ta płyta z roku 67, Look Around, brzmi znakomicie, bardzo świeżo, nagrana w studiach w Hollywood najprawdopodobniej w roku 1967. Mówię najprawdopodobniej, bo taka informacja pojawia się na okładce mojego wydania oryginalnego. Nie wszystko być może zostało gdzieś tam przekazane, natomiast to jest rok, to jest na pewno druga połowa lat 60. i zespół Brazil Sessions and Seis w składzie John Pisano, Bob Matthews, José Soares, João Palma, Lanny Hall, Janis Hansen i nieznani muzycy, którzy tworzyli sekcję instrumentów basowych i smyczków. Całość, jak powiedziałem, najprawdopodobniej zarejestrowana w 67 roku pod przewodnictwem Mendeza, pianisty, organisty, bandlidera, tak należy powiedzieć, człowieka, który odpowiedzialny był za aranżację i za brzmienie swoich kolejnych zespołów, które zmieniały się, przychodzili nowi muzycy, ale myślę, że ten charakterystyczny gest, jeśli chodzi o aranżę, był niezwykle istotny w przypadku Mendeza. Sergio Mendes odszedł w spokoju w czwartek w swoim domu w Los Angeles w otoczeniu żony i dzieci. Tak przekazała jego rodzina w oświadczeniu. Dodano, że w ostatnich miesiącach na jego zdrowie wpłynęły skutki długotrwałej choroby COVID. Po informacji o śmierci artysty, inni wybitni brazylijscy muzycy oddali mu hołd. Na przykład Milton Nascimento napisał: spoczywaj w pokoju, ukochani geniuszu. Przeżyliśmy razem wiele lat przyjaźni, partnerstwa i muzyki. On będzie ze mną zawsze w moim sercu, dodał Milton Nascimento, który nie tak dawno opublikował znakomitą płytę z Esperanzą Spalding. A zatem Sergio Mendes i jego muzyka. Jesteśmy cały czas w latach 60. Powoli przenosimy się do początku lat 70., kiedy to już pojawił się kolejny zespół tego muzyka i cały czas Mendes gdzieś tam oscylował pomiędzy tym, co brazylijskie, a tym, co międzynarodowe. Zresztą w rozmowie, w wywiadzie w roku 2014 podkreślał, że jego korzenie są w Brazylii, że to jest jego muzyka, w takiej muzyce się wychował, natomiast tutaj cytuję, w naszym kraju mamy piękną, różnorodną, kulturową i muzyczną tradycję obejmującą muzykę Bachi, Rio de Janeiro, muzykę klasyczną i rytmy Afryki. I to wszystko gdzieś tam również starał się przekazywać w swojej muzyce. To teraz kolejny wielki klasyk, kolejny, no bo mieliśmy Lennona i McCartneya, Chelsea Morning, oryginał Johnny Mitchell, tutaj w wykonaniu zespołu Mendeza i później utwór Canto de Ubirantam z roku 1972. atenção ao caboclo Biratã. Mas um baceto, caboclo! Mocuenda, mocuendequa. Toda mina do Santé. Mocuenda, mocuendequa. Ori, oi, aí. Mocuenda, mocuendequa. Ori, oi, aí. Mocuenda, mocuendequa. Mocuendequa, toda mina do Santé, Mocuenda, Mocuendequa, ori, oi, aí, Mocuenda, Mocuendequa, ori, oi, aí, Mocuenda, Mocuendequa. Samocha w programie trzecim Polskiego Radia. Naszym bohaterem jest zmarły 5 września Sergio Mendes. Dwie kompozycje z początku lat 70. zarejestrowane z zespołem Brazil Setentai Seci. Chelsea Morning, Johnny Mitchell i Canto de Ubirantam. Podobnie jak płyta Look Around, fantastycznie brzmi album Stillness, który oryginalnie pojawił się według wszelkich zapisów 1 stycznia 1971 roku, chociaż zdaje się we wszystkich katalogach funkcjonuje jako płyta wydana jeszcze w roku 1970, zarejestrowana również w Stanach Zjednoczonych, gdzie powstawało większość już późniejszego materiału Mendeza. I podobnie jak i na poprzednich płytach z lat 60. mamy tutaj mieszankę właśnie repertuaru anglosaskiego i kompozycji pisanych przez twórców brazylijskich i przez samego Mendeza. Sięgam po reedycję winylową z roku 2014 wytwórni Soul Jazz Records, która zupełnie przyzwoicie brzmiała w przypadku Chelsea Morning, i proponuję Państwu dwie kompozycje: Lost in Paradise i słynny wielki przebój Buffalo Springfield, czyli For What It's Worth, czyli dwukrotnie, raz jeszcze Sergio Mendes i jego zespół. Grasshopper plane cannot fly very high. I find you so far from my sight. I'm lost in my old green light. Don't help me, my A big white plastic finger surrounds my dark green hair. But it's not your unknown caress. It's not from your unknown right hand. Oh, don't. the sun, the darkness. My name is Green Wave. Death, South, South America is my name. World is my name. My size, and under my name, here am I. My little grasshopper plane cannot fly very high. Okay. Brzmi to znakomicie. Początek lat 70. Sergio Mendes i jego zespół Brazil 76. Dwie kompozycje. Najpierw Lost in Paradise, a przed momentem For What It's Worth. W oryginale Buffalo Springfield, a tutaj zespół Mendeza. No i takich właśnie opracowań, takich aranżacji mieliśmy sporo. Blisko 60 płyt nagrał ten artysta. Pojawiał się oczywiście także jako twórca muzyki filmowej. Jego muzyka była wykorzystywana w różnych filmach. Mieszkał na stałe w Stanach Zjednoczonych. Tam też, jak wspomniałem, nagrywał i tam też miał swoich muzyków, z którymi regularnie koncertował. Po raz ostatni bodaj wystąpił pod koniec 2023 roku w listopadzie, a w ostatnich miesiącach chorował. To były powikłania, jak wspomniałem, po-covidowe. Zmarł 5 września tego roku w wieku 83 lat. To kolejny wielki przebój Mendeza. Oryginał Burt Bacharach, ale wersja 67 roku równie zacna. Słynny przebój Burta Bacharacha, The Look of Love, tutaj w wersji Sergio Mendeza i jego zespołu z roku 1967. I to wszystko, co przygotowałem dla Państwa w tym nieco skróconym dzisiejszym wydaniu audycji Samocha. Elżbieta Różycka i Jacek Hawryluk, kłaniamy się dobrej nocy po 23 w Trójce, Dym na wodzie. Que chora, está vendo meu fim. Fez do meu coração a sua moradia. Já é demais o meu penar.